Un trandafir crește la firida mea. Hai să facem una machedonească, așa, vă invităm la dansul număr cât mai mare. Thank you. bandido. Mulțumim foarte mult!